بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. د الله سبحانه وتعالى په فضل، توفیق او مشیت سره موږ د اسلامي خلافت د شرعي نظام د قیام د اهمیت او ضرورت او د هغې د وجوب او فرضیت په سلسله کې په تیر شوي درس کې موږ دا خبره شروع کړې وه چې په شام او عراق کې کله ریښتوني مجاهدینو د اهل الحل والعقد په انتخاب سره خلیفه او خلافت اعلان کړ، نو د نړۍ کفر او ردت د دې د مخنیوي دپاره اول د نبوي کورنۍ او ناموس ګستاخان او بدترین مخلوق روافظ د دې په مخالفت کې راپورته کړل، او بیا یې هغه جهادي تنظیمونه چې واګې وړکې د کفارو سره وي هغوی هم د دې په مقابل کې ودرول، او د دې سره سره یې د دې علاقو تاغوتي او درباري بلاعمه مرجفین علما او مبتدعین دې ته وهڅول چې د مسلمانانو دغه خلافت د خوارجو، تکفیریانو او وهابیانو په خلافت سره ونوموي، تر څو ساده او ناخبره مسلمانان په دې صحیح خلافت بدګمانه او د دوی سره د خلافت په مقابل کې هم نظری او په یو صف کې ودرېږي. کفار، مرتدینو، ملحدینو هر قسم خپل شیطانی او ابلیسی کوششونه وکړل، او الحمدلله چې الله سبحانه وتعالی د دوی هر ذلیل او مذموم کوشش د دوی د سردردۍ دپاره سبب وګرځاوه. هغه په دې ډول چې دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت مخه نیوله، الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته د خلافت د اعلان توفیق ورنصیب کړ. دی په همدې خلافت حملې شروع کړې چې دا دغلته په شام او عراق کې ختم کړي. الله سبحانه وتعالی د دغه خلافت څانګې تر یمن، مصر، لیبیا، قوقاز، غرب افریقا، وسط افریقا او خراسان او داسې نورو ډېرو بېشماره ملکونو کې راښکاره کړلې او هلته یې ورسولې. اوس نو د یهودو نسوارا او نلیونی سپی جوړ شوي دي، او د دې خلافت د ختمولو دپاره د هر چا نه مرستې او مدد اخیستلو ته تیار دي. همدا وجه ده چې تاسو نن وینئ چې ډیر کلمه ګوی مرتدین د دوی سره د خلافت په مقابل کې په تحالفونو کې شامل شول، خو دغه کفار، ملحدین او د دوی تحالف کوونکي کلمه ویونکي مرتدین او مشرکین دي دا واوري چې دا نور څه نه دي بلکې دا د مهدي علیه الصلات والسلام د راوتلو دپاره یوه مقدمه ده. الله سبحانه وتعالی صفونه جدا کوي، لکه څنګه چې تاسو د کفر په صف کې ودرېدئ، دغه ډول د نړۍ مسلمانان بحمد الله ورځ په ورځ د اسلامي خلافت او خلیفۃ المسلمین طرف ته خپل بیعتونه رالیږي او د اسلام او ایمان په صف کې ځانونه شاملوي. ځکه الحمدلله موجوده اسلامي خلافت سپټ او پناشی نه دی، بلکې د دې منهج، دیوانونه، عقیده او نظریه معلومه او ښکاره ده. د هغه خلافت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن تقریبا 1500 کاله مخکې پیشگوئی کړي وچی ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، بیا به خلافت راځي چې په نبوي منهج به برابر وي. الحمدلله دا خلافت د خوارجو او تکفیریانو نه پاک دی، او د دوی د نظریو سخم رد او مذمت او مخالفت کوي. الحمدلله دا خلافت د ځمکه په سر د هیڅ کافر او مرتد سره دوستي وړي کې نه لري، بلکې د ځمکه په سر د هر کافر، هغه اصلي وي او کتواري او مرتد، د هغه د پاره سرخوږی او سردردی دی. دنیا ته چلنی دی هغوی دی چرته دا ثابت کړي چې د دې خلافت په عقیده او نظریه کې داسې څه وي چې هغه د اسلام او شریعت نه مخالف او یا د هغې په تضاد کې وي. الحمدلله دا خلافت د قومیت، وطنیت، لسان پرستۍ، مذهبي تنگ نظرۍ او تعصباتو نه مکمل پاک او پاکیزه دی. د دې هر مجاهد ته اول د عقیدې، بیا د عباداتو، بیا د جهاد او بیا د شرعي سیاست او بیا د نظامي چارو تربیت ورکول کیږي. دا اسلامي خلافت واحد هغه صف دی او هغه جماعت دی چې د ځمکه په سر چې څومره مسلمانان دي دا ټول پکې د یو بدن او جسد د غړو حیثیت لري. دا واحد هغه خلافت دی چې دلته به تاسو د یو سوري لاندې په یو سنگر کې د مختلفو ممالکو مسلمانان لکه د ورونو د یو بل نه قربانېدونکي ووینئ، او دا واحد هغه جماعت دی چې د نړۍ په ټولو کفارو او مرتدینو یې اواز کړی دی چې اسلمو تسلمو، اسلام راوړي سالم به پاتې شي. ګینی بعیده نه ده ان شاء الله چې ډیر زر به دغه جنگ یو ورځ تاسو کلو ښارونو کوڅو ته درنه باسو باذن الله ان شاء الله. همدا هغه خلافت دی چې په دنیا کې د هغو شو ظلمونو چې په مسلمانانو شوي دي د کفارو نه یې د پور بدل او غچ اخیستلو عزم او اعلان کړی دی. همدا هغه خلافت دی چې هغه مړه او ختمه شوې نظریه او د توحید او ولا او بره هغه عقیده را ژوندۍ کړه چې په ځمکه کې د خلافت د ختمېدو سره سمه ختمه شوې وه. همدا هغه خلافت دی چې د نړۍ په هر ګوټ ګوټ کې کفار خوب ته نه پرېږدي. تاسو لږ د خلافت د خبري څانګې نه ځان خبر کوي. تاسو د دې په اعلان شوي ولایاتو کې هر ورځ په ثبوت او دلیل سره دا نه مشاهده کوئ چې ډلې ډلې کفار او مرتدین د جهنم کندو ته لیږي. تاسو د خلافت په اعماق خبري څانګه کې نه وینئ چې هر ورځ په درزنونو درزنونو صلیبي نصارا په وسط افریقا او غرب افریقا نایجیریا او دارنګي داغې په څنګ کې چې کوم ممالک دي په هغې کې د مجاهدینو په لاسونو ذبح کیږي، مالونه غنیمت کیږي او علاقې او جایدادونه فتح کیږي. تاسو نه کشمیر هیر دی، هغه کشمیر چې مخکې به پکې کشمیر بنېګا پاکستان چغې وهل کېدې او نن پکې کشمیر بنېګا دار الاسلام دا شعارونه ورکول کېږي. دا ولې؟ دا ځکه چې اوس الحمدلله کشمیر د اسلامي دولت د اعلان شوو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې د ولایت هند سره مربوط دی چې د هغې دپاره خپل والي او مسؤول ټاکل شوی دی او مجاهدین پکې ورځ تر بله په زیاتېدو دي چې همدې خوف او خطر د پاکستان مرتد او کفري حکومت بېخوبي او لیونتوب زیات کړی دی. یاد دی وی دا هغه پاکستان دی چې په خراسان ولایت کې د مجاهدینو اسلامي خلافت د مخنیوي لپاره د امارت اسلامي په نوم دغه مرتد ملیشه را مخې تکړه او دا د دې لپاره چې خپل ځان د خلافت د گزارونو نه محفوظ کړي. لکه دا خبره د دوی یو تاغوت اکبر او کافر اشر جنرال حمید ګل لعنه الله د همدې تاغوتي نظام دی وی خبري سرچینې سره کړې وه چې د ویډیو په شکل کې اوسم په نیټ او فیسبوکونو کې موجوده ده. او الحمدلله د دوی دې مذمومو محنتونو هیڅ نتیجه ور نه کړه او بحمد الله اسلامي خلافت د پاکستان په زړه کراچي او اسلام آباد علاقه کې د دې مرتد او کفري نظام عسکر او جنرالانو ته داسې مرګونی گزارونه ورکړل چې یادول هم د انسان زړه په سینه کې درزوي. دا بیله خبره ده چې عمومي میډیا د کفار او مرتدینو په لاس کې ده. ډیر مسلمانان د دې قسم حملو نه خبريږي. ګنې داسې حملې روزانه الحمدلله په هندوستان کې هم ترسره کیږي. تاسو د اسلامي دولت د اعماق خبري څنګه ضرور تعقیبوي. دغه ډول هفتوار هغه انبأ مجله خامخا ګوري. تاسو ته به د اسلامي دولت او خلافت قوت او زور او د دې د لاسه د کفارو مرتدینو بربادي او هلاکت ښکاره او عیان شي. زه بیا په خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو آواز کوم چې اسلامي خلافت ستاسو خلافت دی. اسلامي خلافت ستاسو د عزتونو ایمانونو مالونو حفاظت کوي. د اسلامي خلافت مجاهدین بحمد الله صحیح مسلمانان دي، د توحید علم برداران دي او د شرعي نظام نافذ کوونکي دي. تاسو هیڅکله هم دغه مجاهدین په هغو خلکو مه قیاس کوئ چې د اسلامي نظام او جهاد په نوم د اسلام او جهاد نوم وشرماوه چې دا په اصل کې دوی خپل ځانونه وشرمول او د دنیا د مال او متاع حاصلولو دپاره یې هغه کفارو ته سوالونه او زارۍ شروع کړي دي چې د هغوی د لاسه زموږ په زرګونو مسلمانان شهیدان شوي دي. اوس هم د هغوی په زندانونو کې زموږ علما مجاهدین او حتی خویندې اسیران دي. همدا هغه کفار دي چې د هلمند او قندهار با عزت او با پته مسلمانانو د هغوی د لاسه په آرام او قرار باندې شپې خو پرېده چې ورځې هم نشو تېرولې. همدا هغه د بګرام وحشي زندان جوړونکي بانیان او تاسیس کوونکي کفار دي چا چې د خراسان په شمول ډېر مهاجرین او انصار مؤمنان په دې زندانونو کې په وحشانیت ورسره تعذیبول. همدا هغه کفار دي چا چې امیر المجاهدین ابو عبدالله اسامه ابن لادن او غیور جبل الاستقامه مولا محمد عمر او د اسلام جنرال او د وقت خالد ابن ولید مولوی داد الله رحمهم الله وتقبلهم په مختلفو حملو او پلانونو شهیدان کړل. همدا هغه کفار دي چې د شام، عراق، خراسان، فلسطین، کشمیر، هندوستان، برما، قوقاز، لیبیا، مصر، یمن د زرګونو او کروڑونو مظلومو موحدینو مسلمانانو او مسلماتو په وینو یې لاسونه سره دي. په ځای د دې چې دوی د هغوی د انتقام د اخیستو دپاره تیاری وکړي، خپله هم د هغوی سره په صفونو کې ودرېدل او که بل څوک را پیدا شي چې د هغوی نه د دې مذکوره مسلمانانو د انتقام او غچ آواز پورته کوي، نو دا ګیرور او لونګیدار مرتد د هغه مخې ته ودرېږي او د یو څو نجسو ډالرو او د ملل ملحده په توره او کرغیړنه دایره کې د ځان شاملولو دپاره د کفر او ردت، الحاد او بېدینیت د چوکیداری اعلانونه کوي انا لله و انا الیه راجعون. په دې موضوع کې زه نور څه نه وایم، صرف دومره وایم چې الحمدلله هغه وخت راغلی چې مسلمانان بیدار شوي دي. او د دې سره سره اوس د حق او باطل ډیر په اسانه سره فرق او معرفت کولی شي. او هم دا وجه ده بحمد الله ومنه چې ورځ په ورځ د دې خلقو نه ډلې ډلې هغه خلق را جدا کیږي کومو چې د حق او شرعي نظام د پاره خپل سعی او قربانیانې پیش کولې. نو اوس چې دوی د خپلو وسني مشرانو کفر او ردت او د تاغوت چوکیداري او هغوی ته په ذلت سره انقیاد ولیده، نو ښه ورته صفا او په ډاګه معلومه شو چې دا خلق د مخکینی امیرانو په نهج او طریقه نه، بلکې دا اوس د پاکستان، چین، روس او ایران سترګې او لاسونه او پښې ګرځېدلې دي چې په خراسان کې د مخلصو مجاهدینو کوششونه او د سپېڅلو شهیدانو د بېشماره باعفته خویندو د عزتونو سودا یې کړې ده. او اوس په دې اخره کې د کفر ترقی دی حتی ورسېده چې د صلیبي جنگي قیادت کوونکي امریکې سره هم د یو بدن د اندامونو په شان شول، او دا هم د اسلام په مقابل کې انا لله و انا الیه راجعون. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال يقولون.